महाभारत वन पर्व षण्णवत्यधिकशततमोऽध्याय सेदुक और वृषदर्भ का चरित्र। वैशंपायन उवाच भूय एव महाभाग्यम कथ्यताब्रवीत पांडव। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मार्कंडे जी से पुनः यह अनुरोध किया, भगवन फिर मुझे क्षत्रियों का महात्म्य सुनाइए। अथा चष्ट मार्कण्डेयो महाराज वृषधर्भ सेदुकनामानौ राजानौ निहित मार्गरता वस्त्रोपास्त्र कृतिनौ। तब मार्कण्डेय जी ने कहा, महाराज पूर्व काल में वृषधर्भ और सेदुक ये दो राजा थे, दोनों ही नीति के मार्ग पर चलने वाले और अस्त्र तथा उपास्त्रों की विद्या में निपुण थे। सेदुको वृषधर्भस्य बालस्यैव उपांशु व्रतम् अभ्यजानात् कुप्यम् अदेयम् ब्राह्मणस्य। वृषधर्भ ने बचपन से ही एक गुप्त व्रत ले रखा था कि ब्राह्मण को सोना चांदी के सिवा और कुछ नहीं देना चाहिए। तात्पर्य यह कि उसे सुवर्ण तथा रजत ही प्रदान करना चाहिए। उनके इस व्रत को सेदुक जानते थे। अथ तम सेदुकम ब्राह्मण कश्चित वेदाध्ययन संपन्न आशिषम दत्वा गुरुवर्थे भिक्षितवान अश्वसहस्रम वे भवान ददात्वेति तम को ब्राह्मणम अब्रवीत। नास्ति संभवो गुरुवर्थम दातुमिति। एक दिन कोई वेदाध्ययन संपन्न ब्राह्मण राजा सेदुक के पास आया और उन्हें आशीर्वाद देकर गुरु दक्षिणा के लिए भिक्षा मांगता हुआ बोला, राजन आप मुझे 1000 घोड़े दीजिए। तब सेदुक ने उस ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण आपकी अभीष्ट गुरु दक्षिणा देना मेरे लिए संभव नहीं है। स त्वं गच्छ वृषधर्भ सकाशम राजा परम धर्मज्ञो ब्राह्मण तम भिक्षस्व सते दास्यति तस्यै तदन उपांशु व्रतम इति। अतः आप वृषधर्भ के पास चले जाइए, ब्राह्मण राजा वृषधर्भ बड़े धर्मज्ञ हैं, आप उन्हीं से याचना कीजिए, वे आपकी अभीष्ट वस्तु अवश्य दे देंगे, यह उनका गुप्त नियम है। अथ ब्राह्मणो वृषधर्भ सकाशं गत्वा अश्वसहस्रमयाचत स राजा तं कसेनाताड़यत। तब ब्राह्मण देवता ने वृषधर्भ के पास जाकर 1000 घोड़े मांगे। यह सुनकर राजा उन्हें कोड़े से पीटने लगे। तम ब्राह्मणो अब्रवीत किम हिंस नागसम मामिति। यदि ब्राह्मण ने उनसे पूछा, राजन मुझ निरपराध को आप क्यों मार रहे हैं। एवं उक्त्वा तम सपन्तम राजा विप्र किम यो न ददाति तुभ्यम उताहो स्वे ब्राह्मण्य में तत। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता साप देने को उद्यत हो गए। तब राजा ने उनसे कहा, विप्रवर क्या जो आपको अपना धन न दे उसको साप देना ही उचित है, अथवा यही ब्राह्मणोचित कर्म है। ब्राह्मण उवाच राजाधिराज तव समीपम सेदुकेन प्रेषितो भिक्षितुमागत तेनानुशिष्टेन मया त्वं भिक्षितोऽसि। ब्राह्मण ने कहा, राजाधिराज आपके पास राजा सेदुक ने मुझे भेजा है, तभी आपसे गुरु दक्षिणा मांगने आया हूँ, उनके उपदेश के अनुसार ही मैंने आपसे याचना की है। राजोवाच पूर्वाह्ने ते दास्यापि यो मेद्य बलि रागमिष्यति यो हन्यते कस्या कथम मोघम क्षेपणम तस्य स्यात्। राजा बोले, ब्राह्मण आज जो भी राजकीय कर मेरे पास आएगा उसे कल पूर्वान्ह में ही आपको दे दूंगा। जिसे कोड़े से पीटा जाए उसे खाली हाथ कैसे लौटाया जा सकता है। इत्युक्त्वा ब्राह्मणाय दैवसिका मुत्पत्तिम प्रादात अधिकस्याश्वसहस्त्रस्य मूल्यमेवादादिति। ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मण को एक दिन की आय दे दी। इस प्रकार उन्होंने 1000 से अधिक घोड़ों का मूल्य ही दिया। राजा का यह कठोर नियम था कि वे सोना चांदी के सिवा और कुछ ब्राह्मण को नहीं देते थे। जो उनसे ये ही वस्तुएं मांगता उसे प्रसन्नतापूर्वक देते थे। जो दूसरी कोई चीज़ मांगता उसे यह समझ कर कि यह मेरा नियम भंग करना चाहता है दंड देते थे। ब्राह्मण देवता दूसरे के भेजने से आए थे, इसीलिए राजा ने 1000 अश्वों के मूल्य से अधिक सोना चांदी उन्हें दिया। इति श्री महाभारत वन पर्वणि मार्कण्डेय समास्या पर्वणि सेदुक वृषदर्भ चरिते षण्वत्यधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डेय समास्या पर्व में सेदुक वृषदर्भ चरित विषयक 196 अध्याय पूरा हुआ।